Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kari, na dzień dobry dziś w budziku, a na budziku 4 po 4. Piosenka dnia, Król. Całą ciszę zamknęliśmy

A już prawie 12 minut po godzinie 4. Jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. No, przypomnę, dla wyrównania szans. budzik@polskieradio.pl. Mailowo. 2 2 i 7 3. Telefonicznie i smsowo 71335. Ach, wykute na blachę. Wtorkowe trzy szybkie, żeby nie przeciągać. Ciach, ciach. Pan Robert jako pierwszy z Dolnego Śląska. Kłaniamy się nisko. To pierwszy sygnał SMS-owy. Telefonicznie pan Mariusz z Beskidu Niskiego. Gorąco pozdrawię, choć mroźny poranek -8. No ale w ciągu dnia, jak już tak będę wyprzedzał prognozy pogody, ma być koło -1, -2 stopni. Zelżeje ten mróz, no ale teraz trzyma. Pan Mariusz jako pierwszy dziś telefonicznie i jeszcze mailowo. Rodzynek w gronie męskim. Pani Iwona z Nysy też daje -7. No a z samego rana w nocy jeszcze widać gwiazdy. Słońce z pewnością doda energii. To już wyprzedzając, właśnie mówiąc o tym, że poranku. Oto budzikowe grono przodowników korespondencyjnych. Ciąg dalszy, jak zwykle za chwilę, i krajowe, i zagraniczne sygnały pogodowe i drogowe. Wszelakie inne. 16 minut po 4, a za chwilkę powitanie nowego dnia.

nocy ciebie w trójwymiarowych moich snach. Czy ja to powiedziałem? Nie wiem. Tak można kochać tylko raz. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Ach, ta młodość. Janek Samołek. A na budziku prawie 25 minut po czwartej. Budzikowe kalendarium. To właśnie ten czas, kiedy przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1797 roku zmarł Dominik Merlini, włoski architekt i budowniczy, który pracował dla króla Stanisława Augusta. Przypomnijmy, że przebudował Zamek Ujazdowski, zmienił wnętrza Zamku Królewskiego, prowadził budowę zespołu pałacowego w Łazienkach, także odbudował Pałac Krasińskich. Zmarł 221 lat temu. 174 lata temu zmarł Antoni Jan Blank, malarz, profesor rysunku na Uniwersytecie Warszawskim. Zasłużył się stworzeniem inwentaryzacji zbiorów Pałacu Radziwiłłów, Królikarni i Nieborowa. Zajmował się też malarstwem dekoracyjnym. Zresztą jego prace znajdują się właśnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wspominamy Antoniego Jana Blanka w 174. rocznicę śmierci. No i jeszcze jedna data, też rocznica śmierci. 98. W 1920 roku zmarł Robert Edwin Peary, amerykański badacz polarny. Pierwszy dotarł do bieguna północnego, a było to 6 kwietnia 1909 roku. W 98. rocznicę śmierci także przypominamy tego wielkiego człowieka, Roberta Edwina Perego. Trzy daty na teraz, no tak się akurat złożyło, trzy rocznice śmierci, ale ciąg dalszy także będziemy wspominać urodzonych 20 lutego już za niecałą godzinę, również w muzycznym kalendarzu. Też będzie się działo podobnie jak wczoraj. Będzie przebojowo, już teraz zapraszam. Zapraszam również na prognozę pogody za 3 minuty. To jest wąsem najświeższe doniesienie od pana synoptyka. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję Tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym dajesz mi nadzieję na to. że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Zwyczajne cuda. Sorry Boys. Prawie 4:30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. No, teraz pan synoptyk ma głos. Za chwilkę państwo będą mieli głos w sprawie naszego cyklu 3 na raz. Prościusieńkie zadanie, już tak wyprzedzam. Też nawiązując do wczorajszego. Już cichutko. Prognoza. To wyprzedzamy, co w przyszłości, w najbliższych kilkudziesięciu godzinach. Obszar naszego kraju pozostanie w chłodnym powietrzu polarnym. No, a Polska pomiędzy dwoma rozległymi układami barycznymi, wyżem z centrami nad północną Skandynawią i Ukrainą oraz powoli pogłębiającym się niżem z ośrodkami nad południowymi Włochami. A dziś na północy kraju pochmurno, z większymi przejaśnieniami, ale na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie będzie padał śnieg. Uważajmy także rano możliwe mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. W pozostałych regionach dziś w miarę pogodnie, miejscami, jeśli się zachmurzy, możliwe rozpogodzenie, ale też i w Karpatach słabe opady śniegu. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty. Ciśnienie niezdecydowane, się waha się w południe, w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. A na termometrach dziś od minus 1 stopnia. Najniższa temperatura minus 1, minus 2 właściwie tak na Podkarpaciu. Plus 1, plus 2 w centralnej części kraju i tak też w większości regionów. Najwyższa temperatura na przeciwległym do najniższej temperatury krańcu Polski na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś stawiamy na mapie pogodowej 4 z plusem. No to teraz 71335. Tu i teraz szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania. Ciekawi jesteśmy po pierwszej nutce, w trakcie właściwie pierwszego nagrania, które potrwa 4,5 minuty. Cóż to takiego? No, liczy się i refleks, i taka umiejętność skojarzenia, może nawet i przewidywania, tak jak pan synoptyk. Zresztą co ja tam. 71335. 3 na raz, część pierwsza. Hey!

zatrzymuje lęk. Skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur. Nadziei flara na szkle. Skoczyli wczoraj i wyskakali brąz i fantastycznie gratulujemy im i państwu także w naszym cyklu 3 na raz. Ryszard Rynkowski, dziewczyny lubią brąz, no, nie tylko dziewczyny. Kabaret starszych panów Wiesław Michnikowski i oczywiście jeżeli kochać, to nie indywidualnie z 1964 roku. A na zakończenie naszego cyklu 3 na raz przed chwilą Barbara Brońska i utwór zatytułowany Nie czekaj. Sygnały od państwa w tej sprawie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No i pani Jela ubiegła, że to piosenki o zakochaniu się, o miłości, o to właśnie. Brawo. I pani Patrycja, zakochać się. To takie, nazwijmy sobie, alternatywne wersje, też poprawne dzisiejszego naszego cyklu. Trzy na raz. Zakochać się, przecież nie czekaj, przecież dziewczyny lubią brązu. Wszystko, wszystko. A jeśli chodzi o nasze podium, pan Piotr z Gdyni, brązowe medale polskich skoczków. Brawo. Skaczące chłopaki mają brąz. To pan Wojtek z Lublina. Tamże ósemka na minusie Rześko. A z brązowym medalem dziś Sanok, gdzie minus 12 i ktoś, kto się nie podpisał, ale z końcówką numeru 576. Brąz. Tak jest dzisiejsze hasło. No i wielokrotnie o tym z pewnością, nie tylko w serwisach sportowych, w specjalnym studiu olimpijskim, także w prasie i o tym i w porannej audycji. Cieszymy się brązowym medalem drużynowym polskich skoczków narciarskich w Pjongczangu. 4:44, 44 sekund 02. To z całą pewnością jest dzień, inaczej myśli kołują w nocy. Wierzcie w powietrze torby foliowej, kręci nim pod sufitem głowy. Chcę spać, Zapalajcie światła. No, pan tam tutaj nam z Elsztad wyśpiewał nowe nagranie w Trójce. My tu staramy się obudzić i mam nadzieję, że jakoś tak skutecznie w Lublinie też słucha mi miłego dnia. To od pani Kasi bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Waldek na nasłuchu, może byśmy coś tak łupnęli ze swej teczki z płytami. Panie Budziku, niech pan tam dobrze za chwileczkę, spokojnie, powolutku. Jakie proste wtorek i bardzo tęskno do słońca. Na razie od ćwiczenia na świeżym powietrzu. -2 to pani Ola śle leszczyńskie pozdrowienia z przygotowań kosmetycznych do wyprawy w kierunku wymarzonego zakładu pracy. Pan Piotr i Bieszczadzki Anioły też na nasłuchu meldują się z samego rana. Sytuacja pogodowa ciemno, bardzo zimno. -23 stopnie, smogu brak, gwiazdy świecą, wiatr słaby, kierunek północno-wschodni do wschodniego, pokrywa śnieżna do 120 cm. Zwierzęta dzikie wyszły na polany, bo im zimno. Wilki zaczynają swoje ruje, kruki zaczynają gody. Czuć przychodzące przedwiośnie. Sytuacja poranna i bieszczadzkie anioły z takimi porannymi, nie tylko pogodowymi, ale również i przyrodniczymi doniesieniami. Sygnały od pana Tomasza w drodze do pracy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Także w drodze za kółkiem panowie Jacek, Grzegorz i Robert. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Za 10 minut będzie 5. You can.